Асветніца з роду Усіслава. Дзяўчынцы, што нарадзілася ў сям'і князя Святаслава Георгія і княгіні Сафіі, далі старажытнае полацкае імя Працлава. Так звалі яшчэ бабулю ганарлівай Рагнеды. Паводле тагачаснага звычаю, атрыманае адразу па нараджэнні імя пасля хрышчэння магло змяніцца, але маленькая князёўна засталася Працлаваю. Яна з маленства чула паданні пра дзеда, пра Рагнеду Гарыславу ды іншых славутых продкаў, чыё жыццё прайшло пад знакам адданасці Полацку. Пра іх апавядалі і запрошаныя бацькам настаўнікі, адукаваныя манахі, якія хутка навучылі Усіславову ўнучку чытаць і пісаць. Падручнікамі служылі святое пісанне, жыцці святых. Прыйдзе час, і сама яна зробіцца гераінню жыцця, апісання зямнога шляху і духовных подзвігаў святой. Створыць яго у канцы 12 стагоддзя ў Полацку невядомы аўтар, манах ці ігумен аднаго з манастыроў. Найкаштоўнейшы помнік старажытна-беларускай літаратуры, жыцця Ефрасіні Полацкай, дойдзе на нас болей, чым у сотні спісаў і будзе галоўнай крыніцаю біяграфічных звестак пра знакамітую палачанку. Навука давалася Працлаве значна лягчэй, чым яе аднагодкам. Княжая дачка з малых гадоў вызначалася любасцю да кніжнага слова. У бацькоўскім доме, апрача царкоўных кніг, яна чытала і зборнікі з высловімі афарызмамі, Александрыю, перакладзены з грэцкай мовы раман аб подзвігах Александра Македонскага, вострасюжэтную аповесць пра Акіру Прамудрага. З кожным годам кнігі, над якімі заседжвалася дзяўчынка ў сваёй святліцы, рабіліся больш глыбокімі і мудрымі. Дзяцінства князёўны праходзіла вядома не толькі ў бацькавым хораме. Яе вабіла шматгалоса і шматмоўнае торжышча, дзе можна было пачуць гусляра, убачыць вясёлых людзей з камарохаў. На пасадзе Працлава заходзіла да гандляроў рамеснікаў. Пасля цесных хацін простага люду асабліва ўражвалі полацкія храмы і найперш Сафійскі сабор з яго дзівоснымі фрэскамі. Ад карміцелькі, нянек, ад маці і начула абрадавыя песні, замовы і заклёны. Як мы памятаем, дваяверства існавала на Полаччыне нават у княжым асяроддзі. Значыцца, Працлава добра ведала паганскіх багоў. Яе юначыя гады немагчыма ўявіць без гуканняў вясны, русалляў, купалля і каляду. У тыя часы дзяцінства было карацейшае, чым сёння. Мінулася княжай дачцы 12 гадоў, трэба збірацца замуж. Пагатоў слава прадславіных прыгажосці і розуме разнеслася па ўсіх гарадах. І ў Полацк зачасцілі сваты. Аднаго разу князь Святаслаў падняўся ў датчыну святліцу і загаварыў пра замужжа. «Нявеста ты ўжо ў нас, князёўна». «Гадамі нявеста», – адказала Працлава. «Ці можа князі табе не па сэрцы?» «Не па сэрцы. Можа, не прыгожая?» «Прыгожая, дык неразумная». «А калі і гожая, разумная?» – пытаўся князь. «Дык душою слабыя». «Забудзеш пра гэта сярод забаваў і весялосці. Ведаю з кніг, што пасля забаваў будзе. Першая забава – срэбралюбства. Чым болей багацця, тым сквапнейшае ды падлейшае робіцца любое стварэнне. Ад другой забавы, абвісае цела, крывіцца косць, хвароба ў нутро запаўзае. Гэтая забава завецца дагаджэння чэраву. Ад трэцяя забавы траціць чалавек розум свой, забівае ў лютасці такога, як сам. Гэтая забава завецца блуд. Князь глядзеў на дачку ўражана. Хіба ж не маў цехі ў тым, каб княжачаў нарадзіць? Нараджаюцца княжачы, і ў собіцы крывавыя між імі нараджаюцца, сказала дзяўчынка. Што табе да мужчынскіх усобіц? Жыві за князем сваім, дзяцей гадуй. На меч упадзе мой князь, а дзяцей браты заб'юць. Дзе ж знойдзеш долю сваю, калі не за мужам? Ува мне доля мая. Як жа адна без абароны мужавай жыць думаеш? Як трава без абароны расце? У каго ж розуму вучыцца будзеш, як не ў мужа? У кніг, што мудрасць сабралі, як пчолы мёд. Дзе ж сям'я твая будзе? Увесь свет сям'я мая. Так ці іначай адбывалася тая размова, але бацькі вырашылі выдаць Працлаву за сына нейкага багатага валадара. Княгіня Сафія рыхтавала пасаг, князь Святаслаў прыкідваў выгоды ад шлюбу. Яны яшчэ не ведалі, што дачка цвёрда выбрала іншую пуцявіну. Святым духам напоўніўся розум яе, гаворыцца ў жыцці, і сказала сабе: «Што будзе, калі надумае бацька аддаць мяне замуж? Калі здарыцца так, смутку гэтага свету нельга будзе пазбыцца». І яшчэ сказала сабе: «Што ж паспелі роды нашыя, якія былі да нас, жаніліся і выходзілі замуж і княжылі, але не вечна жылі, жыццё іх прыплыло, і загінула слава іхняя, быццам прах, горай за павуцінне. Затое жанчыны, што жылі раней, і ўзяўшы моц мужчынскую, целы свае аддалі на пакуты і паклалі галовы пад меч, а іншыя, хоць і не схілілі шыі свае пад жалеза, але мячом духоўным адсеклі плоцкія салоды, тых памятаюць на зямлі». Працлава прыходзіць у манастыр. Удава князя Рамана Усіславіча, якая была ігуменняй, выслухала пляменніцу і, гледзячы на яе хараство, скрозь слёзы прамовіла: «Дзіця, як магу я такое ўчыніць? Твой бацька даведаецца і гнеў свой абрыне на маю галаву. Ды і маладая ты яшчэ векам несці цяжар манаскага жыцця. І як здолееш ты пакінуць княжанне і славу гэтага свету?» Але князёўна дамаглася свайго і пад імем Ефрасінні таемна ад бацькоў прыняла пострыг, каб прысвяціць жыццё духоўнаму ўдасканаленню. Беларускі даследчык жыцця Алексей Мельнікаў лічыць, што здарылася гэта найверагодней 25 верасня, у дзень святой Ефрасінні Александрыйскай. Князь Святаслаў ад гора рваў на галаве валасы, а княгіня Сафія галасіла па дачцы, як па нябожчыцы. Гэта было першае і вельмі цяжкае выпрабаванне юнай хрыстовай нявесты. Прыход Працлавы ў манастыр і звязаныя з гэтым акалічнасці даюць магчымасць удакладніць дату яе нараджэння. З жыцця вынікае, што пострыг адбыўся, калі будучай асветніцы было 12 гадоў. Князь Раман, чыя ўдова кіравала манастыром, памёр каля 1116 году, па іншых звестках у 1113. Толькі пасля гэтага Працлавіна цётка магла зрабіцца ігуменнею. Значыцца, князь Святаслаў Георгій з княгіняю Сафіяй спраўлялі дотчыны радзіны не раней за 1104 або 1101 год. Пакладзіце перад сабою таўшчэзныя тамы всемірнай історыі, пагартайце энцыклапедыі ды паспрабуйце знайсці ў Еўропе 12-го стагоддзя жанчыну, якую адукаванасцю і ўсім зробленым дзеля асветы свайго народу можна паставіць побач з Ефрасінняй. Не ведаю, што атрымаецца ў вас, а мяне такія пошукі пераканалі. Усіславова ўнучка ў той эпосе не мела роўных сабе і ў славянскім свеце, і на ўсім еўрапейскім кантыненце. Яна не сканчала ўніверсітэтаў. Па-першае, жанчын у сярэднявечныя ўніверсітэты не прымалі. Па-другое, калі Працлава нарадзілася, у Еўропе, здаецца, была ўсяго адна альма-матер у Балоньі. У Парыжы і Оксфордзе яны адчыняцца пазней. Ефрасінінам універсітэтам была тагачасная літаратура. Сярод кніг, якія перакладалі і перапісвалі, прыехаўшы на ўсход славянства, візантыйскія святары ды іх мясцовыя паслядоўнікі, большасць складалі, вядома, царкоўныя творы. Але ў княжыя палацы і ў манастыры траплялі таксама хронікі, гістарычныя аповесці, прыродазнаўчыя трактаты. Маладая манашка змагла цалкам аддацца кнігам, апрача Біблії, і начытала творы рымскіх і візантыйскіх багасловаў, якіх называюць айцамі царквы. У полацкіх кнігазборах былі творы выдатнага хрысціянскага прапаведніка Іоанна Залатаслова, што вобразна выкрываў чалавечыя заганы і навучаў чытачоў дабрачыннасці. Той самай мэце служылі пацерыкі, зборнікі кароткіх апавяданняў пра людзей, слаўных сваёй верою. З іх старонак паўставаў фантастычны, поўны дзівосаў свет, дзе за людскія душы зацята змагаліся сілы дабра і зла. Пра будучыню гэтага свету і чалавечы лёс пасля смерці апавядала апакрыфічная кніга «Блуканне Багародзіцы па пакутах». Яшчэ за князем Ізяславам у Полацк маглі трапіць кнігі славянскіх асветнікаў Кірыла і Мефодзія, вядомае з апісання бібліятэкі Сафійскага сабору, што было зробленае ў 16 стагоддзі. Полацкая земля прыняла хрысціянства да яго афіцыйнага падзелу на заходнюю і ўсходнюю плыні, які адбыўся ў 1054 годзе. хрысціўшыся паводле грэцкага абраду, нашы продкі не адчувалі варожасці да вернікаў лацінцаў. У часы Ефрасінні ў полацкім княстве пашыраліся жыцці рымскіх святых. Асаблівую папулярнасць з іх меў жыццяпіс Алексея, чалавека Божага. Родам рымлянін быў адзін з першых беларускіх святых Меркур Смаленскі. Высакародны дух павагі да людзей іншай веры палачане захаваюць на працягу стагоддзяў.